وذکر فی الکتاب موسی دا بل دلیل بل نلیل دلیل نقلی بیانی کی سلورم او جواب در شبہ نہ واقعہ دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام بیانی کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام پر بارہ کی چے اللہ تعالی غی تا ډیر معجزات ورکړیو کی دیشی چے اللہ تعالی غی تا صحیح اختیارات او تصرفات ورکړی نو کی دیشی دا اللہ تعالی سره شریکی دی آیاتونو کی اللہ تعالی عجز بیانی اللہ تعالی دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام پا کمالاتو کی پا صفاتو کی اغا اللہ تعالیٰ تا مختاجو دا اللہ تعالیٰ عجز بنده دے وذکر یاد کتا پا تور دا نصیحت باندی پا کتاب کی موسیٰ علیہ السلام دا اغا حال بیان که انہو کان مخلصن یقینن دے پاک سا تلیشو دا گناہنونا وکان رسول النبی او دا رسول نبی النبیو مخ کی بار بار تستم پرق کرده دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارک راغلی دی الرسول النبی النبی او الرسول در اغلیو رسول من جانب اللہ او نبی الى الخلق وکان رسولا او دا رسول و استاد او دا اللہ تعالی طرفنا نبی او نبی یعنی خبر ورکون کی او دا اللہ تعالی دا احکامات و خلقو تا اللہ تعالی احکامات بے ورخود الخلقو تا وناديناه من جانب التور الایمنی او آواز ورکڑو من غدتا من جانب التور دا من جانب التور الایمنی دا خی طرف دا کوه تور غرنا وقربناه نجیا او نږدې کړه او مونږ دلره نجیا رازدار ځان ته الله تعالی را نږدې کړه او دا رازدار دا غي واقعیا سورۃ طه کې را دي تفصیلا په دې کې راغی تفصیل نشته په دې پسې چې کوم سورۃ ده نو په هغه کې تفصیلی واقعیا د موسی علیه السلام به بیا راشي. موسی علیه السلام د مدین نه را روان دي، تور شپه ده، تیاره ده، خپل بی بی او سره مر سره ده، اغه ته आवाज وکړلی شو من جاری بی تور الایمنی وقربناه نجیا او نږدې کړی مونږ غل را نجیان رازدار وهبنا له من رحمتنا او بخل مونږ دته د وجه د مهربانی خپلینا اخاه ورور دغه هارون علی السلام نبی پیغمبر دغه تفصیل بمرش. کله چې الله تعالی موسی علیه السلام پیغمبر جوړ کا ایواز یو و الله تعالی د فرعونین ډیر زیات دی او دویم دار چې غزمانه مشر دی او زما په نسبت باندې په جبه کې راغې په صحت هم زیات دی، الله تعالی زما سره دا پیغمبر جوړ کړه، الله تعالی هغه پیغمبر جوړ کړه هغې سره مرګرې کړه. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسول النبی جواب در پنځمې شبهې مشرکین عرب مشرکین مکه د اسماعیل علیه السلام شکل صورت جوړ کړی په تور د بوت باندې دا غي عبادت وکاو کعبه کې هغه خو دی او دا غي نه چاپیره بتاویدل الله تعالی په هغه باندې رد کړي او مخ کې تاسو ته په سورۃ المائده کې ویل شي هغه له پلاس کې غشي ور کړی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هغه بوتان را لري کړل نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی د مشرکان ته واکي چرته اسماعیل علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام په کوم ځای کې استسقام بل ازلام کړی دی ځکه الله تعالی ته واکي. نو الله تعالی دا غی حالات بیانې دا عبدیت دا غی عجز الله تعالی بیانې او پنځه اوصاف دا غی بیان شوی. وذکر یاد کا پتور د نسبت باندې بل کتابی په کتاب کې بری قرآنی کریم کې اسماعیل حال د اسماعیل علی السلام انه کان صادق الوعد یقینا غارشتونه لوز ولو د خپل پلار سره لوز رشتونه کړو پلار یو توی ما خوب لیدل عزت حلالو د پیغمبرانو خوب چیره هغه وحی. نو اسماعیل علیہ السلام خپل پلار ته سویل یا ابتی فعل ما تو عمر اے بابا جان ته چرته حکم شه دین هغه وکا نو راوی پر ځو بیا انه کان صادق الوعد یقینا هغه رشتنی کون کې خپل لوز رشتونه او په لوز کې او دوی مفسرین لیکلی دي په حدیث د ابو داود کې راغلی دي د چا سره لوز کړو درې ورځې په غزه باندې ولاړو د غزه نه ونه خوځید درې ورځې نن سبا مسلمانانو لوزونه دا لوز ماتول دا د منافق صفت دی مخکې راغی بار بار تفصیل ویل شوی. الله تعالی دې مونږ او تاسو د لوزونو پابندي کوونکې جوړ کړي. تا ته یو سړی وایي چې یاره بس زما او ستا پلانې نیټه شوله دا کار به زه کومه ستا خواله به راځم ستا قرض به در کومه یا دا خدمت به تله کومه بس چې ستا نه اخوا شي وایي ځان ده دې الله غر کې سره یا ما خوا شي ګپ ته لګو. وذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کا بطور د نسبت معنی په دې کتاب کې اسماعیل علیه السلام انه کان صادق الوعد یقینا غریشتونه لوز ولو وکانه رسول النبی او وہ آغا رسول استاد د اللہ تعالی طرف نه لګل شوی نبیین ان نبیو خبر ورکون کې د الله تعالی د احکاماتو مخلوقاتو ده دا دوانه چې فرق بیان شو کی وکانه یامر اهله او وہ آغا یامر اهله چې حکم به کاو تا ویداران خپل ته بسولات رمانزه و زکات زکات ورکول وکانه عند ربه مرضیه او وہ آغا د خپل رب په نسبت باندې مرضیان غوړکل شوی دا الله تعالی ر پیغمبر کار دغی خپل مامورانو ته خپل اهل و عیال ته هغه به حکم کوي په مانځه باندې په زکات ورکول باندې د مجاهدین و مسؤلین هغه به حکم کوي خپل مجاهد ته خپل مامور ته بار بار دا وای چیرې تراشه ته مونږ کړه دې کنه دې کړه کم دې کړې مونږ وکړه په جمع باندې مونږ ولې نه کاو دا ذمہواری ده دا الله تعالی ر پیغمبر ذمہواری او دا سي د خپل اهل و عیال نه متپوس کی پښتنه وکي راشه ته بچولیا نن ته جمعات کې نوې مانځه کې ته نوې تا مونږ په کوم ځای کې کړی دی نو چا سره دی وکړه دا تپوس کول پکار دی دا د عمراو ذمواري ده خامخا دا به د خپلو مامورانو اصلاح به کوي نن سبا چې دی دی کې ډېر زیات کمی دی مجاهدینو ته دغه توصیه ده مجاهدینو مسؤولینو ته دغه توصیه ده باید چې د خپلو مامورانو ډېر زیات خیال وساتي د الله تعالی د دین پابنه کې او بیا مجاهدین له زیات درې لحاظ پکار دی ولی مجاهد خوی زد الله تعالی دین غواړم زد الله تعالی قانون غواړم نو چې د الله تعالی قانون او د الله تعالی دین په مجاهد کې پخپل نه ای په عالم کې پخپل نه ای په طالب العلم کې پخپل نه ای نو بیا به اغبل چا ته خبر او کی د عالم کور والا د عالم بچی چې هغه د الله تعالی په دین باندې برابر نه ای نو دا به نور چا ته سره د نیکی حکم وکي وکانه یا بر اهله او و چې حکم به کاو تا ویداران خپل ته اغه که اهل عیال دی او که دغه نه بغیر نور ته بيدارند بي صلات رمز کول او زکات ور زکات ور کول او کان عند ربه مرضیه او و دې پني در خپل وانی مرضیان غره کله شوی دا غره بندو د الله تعالی او کان عند ربه مرضیه وذكر في الكتاب ادریس انه كان صدیقا نبیا شپګم شبه جواب بیانېږي ادریس علیه السلام پبارکی په يهوديانو کې ډیر واقعيات دغه مشهور ادریس علیه السلام وې دي ته الله تعالی څخه کمالات ورکړې دي ست تصرفات ورکړې دي الله تعالی دا غي درد د پر واقعيات د ادریس علیه السلام بیانې ته ادریس علیه السلام واقعا دا د الله تعالی بندو او الله تعالی ته ټول کارونو کې محتاجو نه دا الہ نشي کېدل وذكر فی الكتاب ادریس او یاد کا پته ور د نسبت باندې پر کتاب کې پر قران کریم کې ادریس علیه السلام انه کان صدیق النبی یقینا و درشتنه پیغمبر درشتنه پیغمبر و رفعناه مکانا علیا او پر دکړې مونږ در مکانا علیا او چته مرتبه ته اوچته مرتبه ته پر مرتبه کې الله تعالی ته محتاجو الله تعالی ته محتاجو مکانا علیا مفسرین لیکلی دي و رفعناه مکانا علیا د دین مراد لیدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ادریس علیه السلام دره پشپه د معراج باندې په سورم اسمان کې نبی صلی الله علیه وسلم ادریس علیه السلام ولید په سورم اسمان کې پشپه د معراج باندې او رفعناه مکانا علیا او پرته کړو مونږ د دره مکانا علیا او چته مرتبه ته لوړې مرتبه ته اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین دا هغه خلق دی دا مخکې کوم بیان شول چې انعام کړی دی الله تعالی په دې باندې من النبیین د پیغمبرانو من ذریه آدم د اولاد د آدم علیه السلام نه دی و ممن حملنا معنو او د اولاد د غچانه چې سوار کړی مونږ د نوح علیه السلام سره و من ذریه ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علیه السلام نو اسرائیل او د اولاد د یعقوب علیه السلام نه و ممن هدینا او د هغه خلکو نه چې هدایت کړی دی مونږ هغوی ته وجتبینا غوره کړی دی مونږ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن کله چې ولو سره شي په دې باندې آیاتونه د رحمان ذات خر سجدا وبکیا نو وردی کیږي سجدن سجده کوون کې وبکیا او جڑا کوون کې دا د الله تعالی د پیغمبرانو صفت ده دا د الله تعالی د نیکانو صفت ده کله چې د الله تعالی کتاب بیان شي الله تعالی کتاب داغي احکامات بیان شي نو خر سجدا وبکیا پرې وځي دی سجده کوون کې وبکیا جڑا کوون کې مسجد سجدی کې او بیا جڑا غا نه کې د سجدی احکامات دا مخکې ویل شي په قران کریم کې سوار له سجدی دي کچا په یو ځای باندې ونکړه نو دا غره لپاره به کار د چې په قران کریم کې سوار له سجدی دي هغه بیا و کې خامخه او اصح قول په کې دا چې د سجدی دا واجب دي بنابر اختلاف اقوال او یا سنت دی. فخلف من بعدهم خلف نزاع الصلاة واتبعوا شهواتي وسوف يلقون غيا. دا جواب دے سوال حاصل دے سوال دار ہر کرچی واقعات د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قصی واقعات د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیان شل نو وس ہر کرچی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے خلق خلق را بلل د اللہ تعالی دین طرف تا د اللہ تعالی کتاب طرف تر اللہ تعالی توحید طرف تے خلق را بلل نو بیا دا خلق کلی بی دین شل دا خلق چرے ولی بی دین شل اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئ فخلف من بعدین خلفون د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو ورستو ناکار نائبان پیدا شول اغه د الله تعالی دین ځای کا د الله تعالی په دین کې رضا نه نورې طریقې ایجاد کړي ناغه د دیو جن د الله تعالی دین بدل شو فخلف من بعدهم خلف نراغل ورستو د پیغمبران نه خلف ناکار نائبان خلف په سکون د لام سره ناکار جن نشین ته ویل کی دا غیر ناکار نائبان راغل ازاع الصلاۃ چې برباد اکل منزون لرا ازا غصولا منده برباد که و تباعو شهواتی و تروان شل دا نپس پا موضوع پسی خواهشات ستا ویره کی دا انسان دا ظلم ازی چی سوی انسان چی ست ظلق واری پا غی پسی ور پسی شی و تباعو شهواتی او روان شل دیو پا خواهشات دا نپس پسی پا موضوع دا نپس پسی پسو پا یلقو نغیا نو زرده چی مخامق پشی دیو غیا دا سزا دا سرکشی سرا جزا و غیین اصل لسیره د سرکشی چې کومه سزا ده نو د هغې سره به دیو مخامخ شي. تفسیر جلالین یو بله معنا کړې ده، وایي دا یو کندر په جهنم کې چې د جهنم نورې کندې د ډېر ګرمایش ته وجه نه د هغې نه امن غواړي. الله تعالی وایي دغه سرکشان چې مونځ یې ضایع کړی دی، د الله تعالی دین یې ضایع کړی دی او د خپلو خواهشاتو تابعداري یې کړې ده، نو دا به په جهنم کې هغه کندې ته وغورځولی شي چې نورې د جهنم کندې د هغې نه پنایي غواړي د ډېر ګرمایش ته وجه نه. پساو پیل کو نه غیر الا من تابا ترغیب دی توبې ته. او دې څلور آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي وروسته د انبیاء علیه صلوات و سلام نه بعضې خلک چې نیکان او صالحین شته دی چې هغې ایمان راوړی دی، شرک یې نه دی کړی، د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شوي دي، و صفات د هغې بیانېږي او هغې ته بشارت بیانېږي. الا من آمنه الا من تاب، مگر چا چې توبه وستری در شرک نه امنه او ایمان راوړی دی، منلی د توحید د الله تعالی و عمل صالحه او عمل کړی د نیک په طریقه پیغمبر باندې، د اعمال د قبلېدو لپاره اولنۍ خبره ده چې د شرک نه توبه وباسي، جمهوریت او ډیموکراسي هغې نه به انکار وکړي، او دویم و امنه بیا به د الله تعالی توحید ومني و عمل صالحه او بیا چې اعمال کین په طریقه پیغمبر باندې وکړي الله تعالی بیا قبلی فاولائک یدخلون الجنه تر دا کسان داخلي کې به جنت ولای د مون شیا او ظلم بنه شي کېدل په دې باندې شیان هیڅ قسم ظلم کمې زیاتې و دا غي سر نشي کېدل. جنات عدن چې جنتونه د همیشوار دي، التي اغه جنتونه وعد الرحمن عباده چې وعده کړی د رحمان ذات د خپل بندګانو سره بل غیب په حالت د نلیدلو کې، بل غیب په حالت د نلیدلو کې چا جنت نلیدله الله تعالی نلیدله الله تعالی د خپل بندگانو سره دغه جنت لوس کړی دی. انه کان وعده ماتیه یقینا وعده د الله تعالی پوره کېدلی شي. تفسیر جلالین لیکلی دی انه کان وعده ماتیه یعنی آتیه د الله تعالی غلوت بخامخ راځي، الله تعالی لوس راځي. الله د انسانانو د جنت دیدل نه دی خو لیکن جنت الله تعالی دی لپاره تیار کړی دی. لا يسمعون فيها لغوه نا بوردی پر جنت کی را جنتیان لغون بے فیدی خبری بکواسات با جنت کی نئی بے فیدی خبری بنی الا سلاما مگر اوری بدیو سلام سلام دا اللہ تعالی را طرف نہ سلام دا اللہ تعالی دا ملائک را طرف نہ سلام نیو بلتا و سلامون کی السلام علیکم سلام دا کلمہ در جنتیانو کلمہ دا مسلمانان لفکار دی چی دا عام کی دا اللہ تعالی پیغمبر ویلیو ابشو سلام بینکم سلام چلی اغا عام کی پا شرعی طریقہ وانی چکم سلام دی دا عام کی الا سلام ولهم رزقهم او دا دیو دا پارا بروزی فیها پا دا جنت کی بکرتا و عشیا سبائیو بیگئی. سوال دی ذکر ازیو دا غی جواب سوال دار چی سحر و بیگا پا جنت کی خوراک ملاوی گی نور دین خو بیا دنیا نه وخت درې ټیمه ری سحر او غرمه ماخام ته وړې رځت لوګي پر جنت کې چې سحر او بیګایب ملاويږي نو جواب دغه ندارې هم پسرین لیکل دي بکره تو عاشیا مراد درې نه دوام او همیشواله تی مراد دي همیشه به په جنت کې خوراکونه ملاويږي سبایو بيږي یعنی همیشه سورۃ الواقعہ په هغه باندې دلیل دي درې دیرشم نمبر آیات کې براشي د سورۃ الواقعہ لا مقطوعه ولا ممنوعه نبتی منه کولی شي دا او نه به هغه ختمیږي د جنت نعمتونه نه ختمیږي او نه به څوک منه کوي داسې نشته بکرته وعشیه یعنی اشاره ده پکې دوام او استمرار ته تلک الجنة التي نورث من عبادنا دا هغه جنت دی چې ورکو مونږه نورثو بې عوض ورکو مونږه دا جنت من عبادنا د خپلو بندګانو نه من کانه تقیه هغه چاته چې هغه تقواداري پرهیزګاری تقینه مراد څوک دی چې شرک نه برات کوي او د الله تعالی توحید یې منلی نو نورث من عبادنا لکه څرنګه چې یو میراث بې عوضه شی دی هغه خلکو ته ملاویږي هغې ته میراث ویلی کیږي نو دغسې الله تعالی وایي زرته جنت در کوم بې عوضه تلک الجنة التي دا دی جنت هغه نورث من عبادنا چې بې عوضه ورکو مونږ د خپلو بندګانو نه من هغه چاته کانه تقیه چې څوک تقوادار او پرهیزګاری د شرک نه برات کوي او منونکی د توحید د الله تعالی وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا جبريل عليه الصلاه والسلام ده نبي صلى الله عليه وسلم فاترت نبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاه والسلام توي ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا اي جبريل عليه الصلاه والسلام ده وسي تسمر راضي د دین زیات ملاقات زما سره ولې نه کې ته بار بار ولې ناراضي د آیات دغه په باره کې نازل شو اشاره شو لدی ته ملائک د الله تعالی عجز دي هغه په ټولو حالاتو کې الله تعالی ته محتاج دي ان تر دې چې اسمان نخکه دره کوجيږي او یاد زمکه نه برخه دي نو د الله تعالی ته محتاج دي جبرئیل علیه السلام د الله تعالی د امر نه بغیر حرکت نشي کولی ومانه تنزل الا بامر ربک وای دغه ملائک یقول الملائکه د دې په عبارت کې تقدیر دی چې دغه ټکی او سره نه وای نو بیا به د آیات باندې نه پوهیږي یقول الملائکه ملائک وای ما نه تنزل الا بامر ربک نشورا کو زدل مونږه د اسمان نه مگر په حکم درف ستوان دي مونږه خدای الله تعالی عاجز بندگان یو له ما بین ایدینا خاص د الله تعالی په اختیار کې هغه چې زمونږ مخ کې دی او ما خلفنه او هغه چې زمونږ ورستو دي ما بین ایدینا مراد درنه حالات د دنیا دي وما خلفنا مراد دین حالات د اخرت دی الله تعالی هغه ذات دی چې د دنیا او د اخرت په حالات باندې پوهیږي د هر څه علم د الله تعالی سره دی و ما بین ذلک هغه چې به مین دری کړي دین مراد بین النفختین تی مراد دی کله چې اولنۍ شپېلې وهلې شي د اولنۍ او د دویمې شپېلې په مین کې وسلويخ کاله فاصله وي سلويخ کاله فاصله وي نو دا دغه مین په حالات باندې هم الله تعالی پوهیږي و ما کان ربک نسیا او نه دی عرب ستا هیرون کې رسې شي د ستا د رب نه څه شی نه هیر کیږي هیڅ شی د الله تعالی نه هیر کېدلی نه شي که چا نیک اعمال کړی دي که چا بد اعمال کړی دي چا چې هر څه کړی دي نو هغه د الله تعالی نه شي هیرېدلی رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا دوست تفریح کیږي په ما قول باندې مسله د توحید او بیا تفریح رب السماوات رب د اسمانونو دی د ځمکې دی وما بینهما او هغه څه چې ردی په میند کړي الله تعالی دا غي رب دی الله تعالی دا غي مالک دی اوس په تفریح هر کله چې الله تعالی یک یو ذات دی رب دی مالک دی قادر مقتدر ذات دی عالم دی حفیظ دی وکیل دی نو فاعبده بندگی خاص کړه الله تعالی لپاره واستبر لعبادته او ځان کلک کا په بندگی دی الله تعالی باندې د الله تعالی په بندگی باندې ټینګ پاتې شه دا سينه چې ایو ورځ یا دو ورځ د الله تعالی بندگی وکي او بیا پرېږدي فاعبده بندگی خاص کړه الله تعالی لپاره واستبر لعبادته او ځان کلک کا بندگی د الله تعالی ته هل تعلم له سمیا آیا پیجنې ته د الله تعالی لپاره سمیا هم نامه هم صفته یا د الله تعالی سره څوک هم نامه ان د الله تعالی په نوم باندې بل څوک شته دی الله تعالی لپاره کوم صفات ثابت دي نو دغه صفات په دغه معنا باندې بل چا لپاره چیرته ثابت دي نه نه د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره دا ثابت نه دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا خیسته نمونه د الله تعالی دی فقط د الله تعالی نه چې دعاګانې غواړي نو د الله تعالی نه دعاګانې غواړي د الله تعالی د نومونو په وسیله باندې دا غي په وساتت باندې